ถ้าใครอยากดูประกอบก็ดูคำสมาทานอุโบสถประกอบก็ได้เนี่ยนะคำสมาทานอุโบสถอ่ะรายละเอียดเนื้อหาคล้ายกันมันพระพุทธเจ้านั้นจึงละจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์มันพระองค์จะรับเอาแต่ของที่เขาให้เนี่ยนะรับเอาแต่ของที่เขาให้ไอ้รับคำว่ารับเอาของที่เขาให้แปลว่าเช่นทำมาค้าขายก็ชื่อว่ารับในสิ่งที่เขาให้เพราะกติกาและเงื่อนไขเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะรับของแต่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้เรียกว่าได้มาโดยธรรมเนี่ยนะไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นคนที่สะอาดเนี่ยนะมีมือไม่เปื้อนอะไรไม่เปื้อนสิ่งที่เดือดร้อนนะเดือดร้อนในปัจจุบันและต่อไปทีนี้ศีลข้อที่3เนี่ยนะถ้าพูดปกติทั่วๆไปก็ละกามเมสุมิจฉาจารละการประพฤติผิดในกามคิดง่ายๆว่าประพฤติผิดในกามคืออะไรคือการประพฤติผิดในบุตรและภริยาของผู้อื่นบอกว่าผู้ชายเนี่ยนะเว้นภริยาของตนซะบุตรของคนอื่นก็ไม่ได้ภริยาของคนอื่นก็ไม่ได้ใครก็ไม่ได้ทั้งเว้นแต่ภริยาของตัวเองนะมีสิทธิ์ได้เท่านั้นจริงๆนะเพราะถ้าเกินกันนั้นเรียกว่ากามเมสุมิจฉาจารเอาอย่างนั้นนะมีได้มีภริยาได้หลายคนได้ไหมได้ถ้าโดยถูกต้องสามารถมีได้หลายคนแต่ต้องโดยถูกต้องเนี่ยนะตามคันลองตามจารีตประเพณีเนี่ยนะสามารถมีได้หลายคนแต่ว่าเขาจะอนุญาตหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าสามารถมีได้หลายคนแต่มีความสามารถไหมล่ะแต่สำคัญมันอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าไปประพฤติผิดกับคนที่ไม่ใช่บุตรและภริยาของตนเมื่อใดถึงจะรักกันก็ช่างเถอะไม่เกี่ยวว่ารักไม่รักไม่ใช่ประเด็นอย่างว่าถ้ายังเป็นบุตรคนอื่นยังเป็นภริยาของคนอื่นถือว่าผิดเนี่ยนะถือว่าผิดกามเมสุมิจฉาจารอ่ะแล้วผู้หญิงล่ะเว้นสามีของตนเสียบุคคลที่เหลือไม่ได้เลยเนี่ยนะอันนั้นจะต้องทำลายเจตนาที่เป็นเหตุล่วงละเมิดอันนั้นซะอันนั้นเรียกว่าเว้นจากกามเมสุมิจฉาจารเนี่ยนะเว้นขาดจากกามเมสุมิจฉาจารแต่ถ้าเป็นนักบวชทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเป็นนักบวชก็คือละกรรมอันเป็นฆ่าศึกแก่พรหมจรรย์เนี่ยนะเจตนาที่เป็นเหตุล่วงอพรหมจรรย์เพราะว่าจะเจตนาในเมถุนเนี่ยเป็นการประพฤติละเมิดพรหมจรรย์ละเมิดพรหมจรรย์คือศีลพระพุทธเจ้าเป็นละกรรมที่เป็นฆ่าศึกแก่พรหมจรรย์ก็คือเจตนาในเมถุนธรรมเป็นต้นพระองค์ก็เลยประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากเมถุนซึ่งเป็นเรื่องของชาวบ้านเป็นผู้ที่ทำตนให้ประเสริฐประดุจพรหมเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ที่มีศีลอย่างนี้เพราะถ้าคิดปิดในหนึ่งนะคิดง่ายๆเลยว่าในศีลสามข้อเนี่ยนะถ้าเป็นชาวบ้านทั่วๆไปคิดง่ายว่าชีวิตของคนอื่นคือศีลของเราเนี่ยนะเพราะเราจะต้องให้อภัยต่อชีวิตของคนอื่นทรัพย์สินของผู้อื่นทั้งหมดคือศีลของเราเพราะเราจะต้องไม่มีเจตนาไปลักในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็บุตรภริยาของผู้อื่นหรือสามเว้นสามีของเราอ่ะบุคคลที่เหลือเป็นศีลของเราหมดเลยนะคิดง่ายๆนะถ้าผู้ชายเว้นคนที่ไม่ใช่ภริยาของเราทั้งหมดเป็นศีลข้อเว้นจากกามเมสุมิจฉาจารเนี่ยนะถ้าเป็นนักบวชบอกว่าคนอื่นทั้งหมดเลยเนี่ยนะถือว่าเป็นเพราะว่ากาเมหรือข้อที่3เนี่ยนะประพฤติล่วงอพรหมจรรย์เนี่ยแม้กระทั่งในชายก็เป็นกาเมเนี่ยนะทั้งทวารหนักทวารเบาแล้วก็ทวารปาก3ทวารเลยนะถือว่ากาเมหมดเนี่ยนะถือว่าอพรหมจรรย์หมดมันก็รายละเอียดเกี่ยวเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีศีลสรุปว่า3ข้อเนี่ยเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ทางกายเป็นกายกรรมที่ไม่ต้องเดือดร้อนในปัจจุบันและต่อไปเชื่อไหมเวลาการโจทย์กันเนี่ยนะการโจทย์กันการหาเรื่องการก่อเวรการสร้างศัตรูเนี่ยโดยมากอ้างเอา3ข้อนี่แหละเป็นเบื้องต้นก่อนนะใช่ไหมอ้างอะไรหนึ่งแกไปฆ่าคนมาเนี่ยนะคนนี้ไม่ฆ่าก็เลยถูกรุมประชาทันไอ้ลักษณะนี้ไม่มีหรอกมีแต่ว่าเพราะฆ่านั่นแหละจึงเดือดร้อนจึงเรียกว่าเป็นภัยเวรเพราะลักขโมยคดโกงเป็นต้นนั่นแหละเป็นภัยเวรและก็การประพฤติผิดในบุตรภริยาของผู้อื่นหรือถ้าเป็นนักบวชก็ประพฤติอพรหมจรรย์นั่นแหละเรียกว่าเป็นภัยเวรทั้งในปัจจุบันและ ต่อไปเพราะคนที่มีศีลเนี่ยนะรักษาให้เรียกว่ากำจัดอาสวะในปัจจุบันกำจัดความเสื่อมเสียเรื่องเสียหายแก่ชีวิตส่วนตัวเนี่ยนะในปัจจุบันชาตินี้ก็ไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนในชาติต่อไปขณะเดียวกันบุญกุศลที่เว้นจากการฆ่าเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เจตนาศีลตัวนี้รองรับการบรรลุมรรคผลเนี่ยนะรองรับฌานรองรับอภิญญารองรับวิปัสสนารองรับมรรคผลเนี่ยนะรองรับแล้วก็เป็นหนทางที่จะทำให้ถึงพระนิพพานเป็นรถผลัดที่หนึ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลอย่างนี้และศีลอันนี้เนี่ยไม่ใช่เพิ่งมีในปัจจุบันพระองค์มีตั้งแต่ในเมื่อไหร่นั่งกับสมาทานนั่งกับสมัยสุเมธบัณฑิตเนี่ยแล้วใช่ไหมสมาทานนั่งกับสุเมธบัณฑิตแล้วสมาทานศีลอย่างนั้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆถึงครั้งคราวอาจจะไปเปื้อนบาปมาบ้างแต่บาปก็ไม่ได้เป็นเหตุให้เป็นพระพุทธเจ้าตัวที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคือเจตนาศีลท่านรักษาศีลเนี่ยนะรักษาศีลได้ยั่งยืนแต่ถ้าพลาดเมื่อไหร่ก็รีบทำคืนก็เหมือนอย่างบอกว่าคนที่ทุศีลไม่รักษาละก็เหมือนกับคนที่ทุศีลแต่ละครั้งก็เหมือนกับว่าทำแก้วแหวนเงินทองตกถ้ารู้ว่าตัวเองทำแก้วแหวนเงินทองตกเนี่ยนะทำไงดีก็เก็บใส่กระเป๋าคืนก็ง่ายนิดเดียวก็มีอยู่เท่านั้นแหละถ้าทำตกไปแล้วก็เก็บคืนเนี่ยนะหรือถ้าตัวเองเนี่ยนะไปเดินเฉี่ยวหนามเข้าแล้วมีบาดแผลเวอะวะทำไงก็รักษาแผลเก่าแล้วก็พยายามไม่สร้างแผลใหม่ศีลก็ในลักษณะเดียวกันเนี่ยนะก็ไม่พยายามไปผิดพลาดอันใหม่ๆอันเก่าก็พยายามประสานแผลว่าเออเนี่ยมันผิดกันได้แต่ขณะเดียวกันไม่ใช่ชื่นชมในความผิดแต่ว่าจะต้องรู้จักให้อภัยแก่ตัวเองแล้วก็เห็นโทษแม้เล็กน้อยเห็นโทษเล็กๆเนี่ยให้มันโตๆพยายามดูอะไรเป็นภาพขยายให้หมดเห็นความทุศีลแม้เล็กน้อยเนี่ยเห็นค่ายุงเท่ากับค่าช้างเหมือนกันเถอะถ้าเห็นได้ขยายยุงเท่าช้างได้เมื่อไหร่ก็จะเจตนาฆ่าไม่มีเนี่ยนะถ้าหากว่ามองเจตนาฆ่าคนเหมือนกับจะระเบิดภูเขาใหญ่จริงๆเลยนะโครงการใหญ่เหลือเกินเนี่ยถ้าขยายสิ่งที่เราจะทำอันนั้นให้มันใหญ่ให้มันมองใหญ่ๆอย่างนั้นเราก็ทำลายเหล่านั้นไม่ได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้บางคนก็บอกอ้าวแล้วทำมาแล้วทำไงทำมาแล้วก็บอกว่าเจตนาฆ่ามันมีอยู่ไม่กี่ครั้งใช่ไหมในทั้งชีวิตฆ่ากับไม่ฆ่าไหนมากกว่ากันถ้าฆ่าทุกวันฆ่าตลอดเวลาเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่แค่ขนาดนั้นหรอกเพชรจะฆ่าจริงๆไม่ได้ฆ่าแหมทั้งวันทั้งคืนอะไรหรอกคนเชือดนักเชือดทั้งหลายก็ไม่ได้เชือดทั้งวันทั้งคืนอะไรหรอกเชือดเป็นเวลาทีนี้ถามว่าอ้าวคนที่ทำบาปจริงๆยังไงก็ไม่มาเจริญกุศลล่ะทีนี้ถ้าคนที่เจริญกุศลอยู่แล้วล่ะนะทำบุญบ้างทำบาปบ้างก็สมาทานว่าทำยังไงจะให้กุศลจิตเนี่ยมันเกิดบ่อยๆเขาในพระไตรปิฎกกล่าวว่าจิตเนี่ยชั่วลัดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยเกิดดับเร็วไหมเร็วเอาทำไมไม่ใช้ความเร็วให้มันมีประโยชน์ล่ะทำไงก็สมาทานศีลให้มันบ่อยๆรักษาศีลให้มันบ่อยๆถ้าศีลมันเกิดเร็วจริงอ่ะเราจะได้รักษาศีลเท่าไหร่อ๋อใช่ไหมแทนที่จะหมายขอแบ่งเวลาที่มันฟุ้งซ่านมาสมาทานศีลมาอธิษฐานศีลมาระลึกถึงศีลเนี่ยนะย้ำอยู่ในใจย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกย้ำศีลกว่าจะเท่าไหร่กว่าจะเป็นพระโสดาบันนั่นแหละเนี่ยนะสมาทานกว่าจะเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีกว่าจะเป็นพระอรหันต์นั่นแหละก็ทำยังไงให้มันคิดบ่อยๆคิดถึงศีลบ่อยๆแทนที่จะคิดฟุ้งซ่านเอาคิดถึงใครเขามีชีวิตไหมล่ะเราต้องรักษาศีลกับเขานะเราจะไม่มีจะไม่ฆ่านึกถึงคนอื่นเนี่ยเขามีทรัพย์สินไหมล่ะเขาก็มีก็นั่นก็เป็นศีลของเราเพราะชีวิตของคนอื่นก็คือศีลของเราทรัพย์ของผู้อื่นก็เป็นศีลของเราถ้าเป็นคารวะทั่วไปก็บอกว่าคู่ครองของคนอื่นก็คือศีลของเราถ้าเป็นเนี่ยถ้าเป็นนักบวชทั้งหลายก็บอกว่าทุกคนนี่แหละคือศีลของเราทั้งหมดเนี่ยนะเราจะต้องประพฤติพรหมจรรย์กับทุกคนไม่ล่วงละเมิดศีลกับทุกคนในที่ทุกหนทุกแห่งในที่ทุกสถานเนี่ยนะสมาทานศีลรักษาศีลศีลเนี่ยเป็นเขาบอกว่าศีลเนี่ยเป็นกายวาจาใช่ไหมตั้งคำถามศีลเป็นกายวาจาใช่ไหมเป็นพฤติกรรมทางกายทางวาจาใช่ไหมเรียกว่าศีลตอบว่าใช่พฤติกรรมนี้เป็นกุศลหรืออกุศลพฤติกรรมเป็นอัพยากตะ ้าวรูปเมื่อไหร่มันก็เป็นอัพยากตะทั้งนั้นแหละแต่ศีลเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลศีลเป็นกุศลกุศลเกิดกับรูปหรือเกิดกับจิตกุศลเกิดที่จิตเพราะสมาทานศีลรักษาศีลไม่ได้ไปรักษารูปแต่รักษาเจตนาทำลายเจตนาทุศีลก็ทำลายตัวความคิดที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดศีลอันก็ตอกย้ำสมาทานอธิษฐานสมาทานศีลทุกครั้งเนี่ยนะในสามข้อแรกเนี่ยนะถ้าเราคิดดีๆนะก็เท่ากับข้อหนึ่งสมาทานให้ตัวเองสุขภาพดีมีอายุยืนดีไหมมีประโยชน์แล้วใช่ไหมสุขภาพก็ดีเยี่ยมแล้วก็มีอายุยืนยาวนาน 2. รักษาโภคทรัพย์ทำโภคทรัพย์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและรักษาโภคทรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้วให้ยั่งยืนและยาวนานเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอันนี้คือศีลข้อที่2ข้อที่3สมาทานไม่มีศัตรูไม่มีคู่เวรเนี่ยนะสมาทานไม่มีศัตรูและไม่มีคู่เวรถามว่าทำไมบุตรภริยาของผู้ใดโดยมากนะถ้าเป็นบุตรแท้ๆภริยาแท้ๆที่พ่อพอกันเขาก็รักก็หวงแหนถามว่าถ้ามีคนมาละเมิดเนี่ยดีใจไหมโอ้ยแทบจะฆ่าล้างโคตรนะเขาว่างั้นเขามีความคิดแบบนั้นนะแทบจะต้องฆ่าล้างบางเลยนะถามว่าคนที่ทำอย่างนั้นนะถามว่าผูกเวรใช่ไหมบอกว่าใช่มันก็เท่ากับอะไรคนที่รักษาศีลให้ความปลอดภัยกับบุตรภริยาของผู้อื่นเนี่ยเท่ากับรักษาอะไรก็รักษาว่าตัวเองเนี่ยจะไม่มีภัยนะก็เท่ากับว่าทุกคนนี่คือญาติของเราทั้งหมดนั้นทุกคนก็จะไม่แบบคือไม่ขยะแขยงเราเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยศีลข้อนี้ดีเนี่ยทุกคนมองพระพุทธเจ้าเป็นญาติหมดนะเขาจะมองพระพุทธเจ้าเป็นญาติเมื่อมองพระพุทธเจ้าเป็นญาติเขาจะวางใจกับพระพุทธเจ้าเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยปลอดภัยทั้งชีวิตจากพระพุทธเจ้าปลอดภัยทั้งทรัพย์สินมาจากพระพุทธเจ้าปลอดภัยจากแม้กระทั่งว่าบุตรภรรยาเป็นต้นเนี่ยเขาปลอดภัยจากพระพุทธเจ้าทุกคนเลยเคารพพระพุทธเจ้าเพราะเขาคิดว่าเขามีความปลอดภัยอย่างเต็มที่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีศีลเนี่ยนะปลอดภัยไหมถ้าพระพุทธเจ้าเป็นนักฆ่าเช่นกับพระองคุลิมานได้ยินชื่อเนี่ยเป็นหมดแล้วเนี่ยนะใครจะยินดีจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไหมบอกไม่เพราะพระองค์ไม่ฆ่าถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีทรัพย์จริงๆเนี่ยพระองค์จะเลี้ยงคนอื่นได้ไหมนะเลี้ยงสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ไหมไม่ได้หรอกพระภิกษุทั้งหลายที่บวชเข้ามาเนี่ยอาศัยทรัพย์พระพุทธเจ้าถ้าไม่มีอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าแล้วจะมีพระภิกษุทั้งหลายเป็นต้นพุทธบริษัททั้งหลายจะได้ใช้ไหมบอกก็ยากนะก็ถือว่าเป็นทรัพย์ของพระพุทธเจ้าทั้งปัจจัย4และอริยทรัพย์เป็นต้นคือศีลเนี่ยนะฮะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีศีลซึ่งศีลเป็นผลดีทั้งต่อโภคทรัพย์และต่ออริยทรัพย์ศีลเป็นผลดีทั้งในปัจจุบันและต่อไปเนี่ยนะมันก็ต้องพยายามรักษาศีลอันนั้นสมาทานศีลรักษาศีลก็รักษาใจเรานั่นแหละเนี่ยนะรักษาใจนั่นแหละเพราะว่าพฤติกรรมล่วงศีลกับพฤติกรรมไม่ล่วงศีลอันไหนมีมากกว่ากันถ้าโดยปกตินะถ้าพฤติกรรมของคนฆ่าอย่างเดียวอ่ะเชื่อเหอะเขาไปขังกรงเอาไว้เขาไม่ปล่อยให้ไปเดินเพี้ยนบ้านหรอกเขาไม่ปล่อยหรอกถ้าเจตนายักยอกตลอดเวลาเขาก็เอาไปขังไว้ภาษากฎหมายเขาว่าไงในโรงเรียนเขาเรียกว่าชั่วโดยอุปนิสัยแต่เขาใช้ศัพท์หนักกว่านี้เยอะเนี่ยนะเขาเรียกว่าชั่วเลวชั่วร้ายโดยอุปนิสัยซึ่งคนอย่างนี้เนี่ยไม่สามารถปล่อยให้เดินป้วนเปี้ยนในสังคมได้ก็ต้องเอาไปกักขังแล้วก็หน่วงเหนี่ยวเอาไว้เพราะอะไรเพราะคนพวกนี้อันตรายเขาเรียกว่าชั่วโดยอัธยาศัยเขาว่างั้นนะชั่วโดยอัธยาศัยโดยอุปนิสัยนะแต่ภาษาบาลีก็ฟังแล้วไม่หนักนะสันตานะแต่ภาษาไทยแล้วก็ตอเต่าเขาจะอ่านเป็นดอเด็กหมดเลยเนี่ยนะทีนี้คนที่อย่างเงี้ยต้องเรียกว่าเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วเนี่ยนะเช่นงูพวกงูพิษทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้มาป้วนเปี้ยนและเพ่นพ่านเพราะอะไรเพราะถือว่าไม่ดีโดยอัธยาศัยแต่ถ้าดีโดยอัธยาศัยเนี่ยนะแต่ถ้าไปเจอเหตุการณ์เหล่าใดเป็นต้นบุคคลอันนี้ต้องหมั่นสมาทานอธิษฐานรักษาศีลเอาไว้ให้ดีๆเนี่ยนะเพราะว่าสีเลนะสุขติงยันติเนี่ยนะระลึกถึงว่ารักษาเจตนา